بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر لوگو تمہیں کثرت مال کی طلب نے غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر حتی کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو. کلا سوف تعلمون ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, جلد تم جان لوگے. ثم كلا سوف تعلمون پھر ایسا ہرگز نہیں چاہیے, جلد ہی تم جان لوگے. كلا لو تعلمون علم اليقين ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کاش تم یقینی طور پر جان لیتے. لترون الجحیم کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے. ثم لترونها عین اليقین پھر یہ کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لوگے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا.